взявся за зброю. Поле стало оранжовим, посиніли, чи всі здорові. Та не того, та ну мені небо стало біло-синім. Плакали і посміхались, один одного обзурались. День всіх день, і наступний день всіх день. Плачемо в дитя, бо я вільний і нещасний, сучка доленька моя.